قرآن مخترم والدن کو دا مولانا شانمان باچا سے درس قرآن دا 89 نمبر کی سٹھ چی پمانیری پایان محلہ ڈاگائی جم دا مناری پا جماعت کی پا 14 او پا 21-2-2009 کی شعر دا دید ملاوی دو فتحہ ساتھائی اشاہ دی توید سنت کیسٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیر آرور سواد پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات او طلاق شوی خزی یتربصنا انتظار بکئی بی انفسهن فزانونو خلو باندی ثلاثتا قروء دری حیزا ولا یحلو لهن او ندی روا د پارا د دې خزو اي يكتمنا دا چې پټ کی ما هاغس خلق الله چې پیدا کړی دی الله تعالی فی ارحامنا فرحمونو د دای کې ان کننا کشری وی دای یؤمننا بالله چی ایمان راڑی پا اللہ تعالی والیوم الاخر او پو رضی رستی باندی و بغولتو لنا او خواندان دادی احب کو زیاد حق دار دی برد دی لنا و واپس کولو دادی فی ذالکا فدا مودا د عدد کې ان ارادو اصلاح ک اراده لري دای دا جوړ جاړي ولهن ارض خذود پارا حقن دي مثل الذي پشاند آغا علیهن چې دی په دیوانی ذمہ داري بالمعروف پا قانون شرعی سرا وللرجال او د پارا د ناری نو علیهن پدی زنان او باندی درجه برتری دا غرواله دی والله او اللہ تعالی عزیز حکیم زورا ورا حکمت والا دی الطلاق مرتان طلاق رجعی دوزل دی فامساکم بمعروف نویا حسار ولی وقانون شرعی سرا او تصریحم بے احسان یا پری خودل دی پترکی دا احسان سرا ولا یحلو لکم او ندی روا دپار استاسو انتا خودو دا چو اخلی مما دا غسنا آتے تمو ہلنا چتاسو ورکڑی آئیتا شیئن سشے اللہ این خوابا مگر دا کا یریگی دا دوارا اللہ یقیما دا چدیبا اندرو لشی دا چدیبا قائم نکڑشی حدود اللہ بولی دلہ تعالی فائن خیبتم بس کچری تاسو یاری گئی اللہ یقیما دا چے قائم با نکلشی دی حدود اللہ بولی دلہ تعالی فلا جناحا غلی ما بس نشتے دے سگنا پدی دوارو باندے فیم افتدتا بی پاسکی چی فیدیا کی ورکی دا خدا پاغی سرا تلکا حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی فلا تعتدوا بس پا مارا وید دینا تجاوزا مکوید دینا ومن یتعدا حدود اللہ او چاچی خپوارو لا دپلو دا اللہ نا فا اولائکا هم الظالمون بزا کسانا خاص دیدی ظالمان فمخینو آیتونو کی یو حکم دا ذکر شو چه دا اللہ تبارک و تعالی دو نم تعظیم کوئی دا اللہ تبارک و تعالی دو نم دا بیزتی نازانو ساتی دیم حکم دا الہو الہ دیتا وئی جو سڑے دا خپل کور والا نا قسم اخری چه زبا تا تا نمیز دیکی گا ما نو کسلور می آشتی گی دو چره دا اخپل کسم مات نکا او پا اخپل کسم بانی ٹیم گولارو نو بیا دا غزن آنا پا دو باندی پا طلاک باین سارا طلاکی گی فا ان فاو فا ان اللہ غفور الرحیم او کچری دا خپل قسم سر تاو نرسو او سلور میاشتی که دن خپل قسم مات که اللہ تعالی بخون که میرا بانده کفارا دا قسم با پیراشی کفارا بور کی او دا غی مخ که درس که ذکر شویو بیابل حکم دا طلاق ذکر که وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کچرے دے انسان پزین کے دې قسم خوړلو په وخت کې طلاقو یعنی په دې قسم خوړلو باندې ردې اراده را طلاقو وا ظاهرا ګوځ خلکو اغلب ز قسم واوریدو او الله تبارک وتعالى اوریدونکې دې او د انسان بنیاد باندې پوهه دې اوس چې کله طلاق واکې شي داغه طلاق واکې کېدل سره سم مسلې پیدا شي اوس هغه مسلې هغه وضاحت طلب وي په کارو چې داغه وضاحت شوی نو داغه مزید وضاحت کوي او پاره کې او بل حکم ذکر کوي هغه دا زنانا چې چا د طلاق ملاو شي دا غید عدد مسئله ده نو الله وای والمطلقات او طلاق شوی خزه یتربصنا بانفسهن انتظار با کئی بخفلو زنونو بانده سلاستا کرو دری حیزا داد امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه پر نیز بانده سلاستا کرو نمراد چیدنو دری حیزا دی یعنی چی آغا دری زلا آغا بیماری راشی او آغا بیماری دری زلا ختم شی تراغه پوره دغه زنانه با د بل جزر نیکان نه گئی د امام شعبی رحمت الله علیه په نیز باندې یدینه طهور مراده طهور وای پاکوالی دا ان چې دا بیماری ختم شي او بیا زنانه موزو د شروع کی د کوم وهنه چې موزو د شروع کی تر بیا موزو د سه باندې دو پوره دغه د وای د طهور واخه وایږي کنه دې ته د طهور زمانہ وای نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې طهور دې مراد دی او کچره دې طهور مراد شي نو بیا لغونه دا زنانه چې چا د طلاق ملو شوی دی نو دې هغه عدت سی واکېږي زګه چه پا کم طهر که طلاق ملاو شو نو آغا طهر با بگینی سابیگی نو ورپسه چه کما بیماری رالا نو آتیمو وطا نو بیاد بل طهر نبا شروع کیگی سکا چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو بیماری پا ٹیم که دو طلاق ورکولو نمنا کرده د دیو جنا یعنی طلاق شو ورگئی سڑے نو آبا طهر حالت کی ورگئی او چپا کم طهر کی طلاق ملاو شو نو آغا طهر بگی صاحب ندے او د امام شافعی رحمت اللہ علیہ پا نزبانے چونکہ ردینا مراد درے طهر دی نو ورپسے کم بیماری چرالا نو آبا جمد دے صاحب نو بیا با دا بل طهر نه شروع کیگی نو دا عدت سیوا شو او دا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ پا نیز بانی دا دینا چونکه دا غا بیماری مراد دی تو چه دی طهر که طلاق ورکن لنبانی جو ورپسی جی کما بیماری را لن دا غین عدت شروع شو بیا طهر شو نو بیا بیماری شو نو بیا طهر شو نو بیا بیماری شو بس عدت ختم شو الله رب العزت فرمایي دا غي دبر دې زنانا دا و دومره په ځان باندې انتظار کوي ورپسې وای ولا يحل لهن او ندي روا د پارا د دې زنانا او ايګ تم نه دا چې پټ کې دای ما اسا خلق الله او چې پیدا کړی دی الله فی ارحامین نا برایمونو دلائی که یاو دی داگا توحو داگا بیماری مراد دی چه دا بیماری با پتی نا چه سنگا اللہ تبارک و تعالی ورلا ترتیب قدرتی مکار کرده ده نو آغا ترتیب بانه ده عمل در آمدو کی یا کشره دغه وخت کې د دې رحم کې چې دینو حمل ټیکاو شو نو سو بولې چې هغه حمل شته دینو دا عدد کړه دا په ټاینا دا هغه یو لوی وجه دا ده چې کچاره دا یې پټ کړل او د دې نکاح د بل یو سړي سره وشو نو دا بچی را دی لنبانی خواهنده او بیا ورده نسبت بلتا کیگی زکا خبره حپتا پادشوا کنا شریعت یو دا سه دا انصاف دا که نظام و قانون ده چه دا چا سا حق وی نو اغا دا اغی حق دار گنی او پاگی بانی دا اغا حق ثابته چی رده حق دار پلانه ده چونکه ده زنانا حملو او ده پتکلو ابتدائی حالت که پتا نلگی او ده اغا حمل پتکو او ده نکادو بل جاتا روشو نو ده حمل ده لنبنی او ده و پداسی مغلوبا که پادشی نو چه کل ده بچه پیداشی نو خلق بوجی ده پلانی بچه وشو اغا بل نمی چده دا اغا تا به نسبت که گی او دا رنبانی حقو والا شالان که دا رنبانی ده نو اللہ وی ولا یحلو لعنان او ندی رواد پاراد دی زناناو ای اک تم لادا چه پڑی دی ما آغسا خلق اللہ چه پیدا کری دی اللہ فی ارحامین نا براہمونو دی که زګا جې دې زړه دا یارا دا کې زو سوا ما چې یارا ما ته حمل شوه دې نو بیا و بدن نه لازم یاشت انتظار کیږي چې سو ورې دا پیدا شوه نه تر هغه پورې به دا حمل وي لکه سوره طلاق وګورې یو اتیشتم دې بارا اخر دا جوړ سي اخر دا ورځي یو سوره دې نه روستو دې اتیشتم از عبارہ کے یو صورت پر رسترے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر گئی دعوت آئی دی صورت بکرہ کے خدا آغی عدد ذکر کرو چھتا چا بیماری شروع شوا فاللہ وی واللائی سالو رم ایتو گو رہی واللائی او آزنانا یا اصنا من المحیضی چیغان اومید شویوی دم دا حیضنا من نسائی کما دا زنانا استاسونا کما زنانا جا سنیاز تورسی زنانا عمر چیدیر شی نو بیا بیماری آن بیماری بیا بند شی نو کچاری دا دې حالت او دا دې سټیج د عمر رسیدلې نو الله وايي ان رتبتم کچاره شګو ساسو چوس پاتګيږي اړ دې هو کورو ذکر کړو او بيمارۍ ذکر کړې بيماري واستره نه نو دا وسنګ چل کېږي نو الله وايي فعدتون بس عدت دې زنه نه نو سلاستو اشور نا درمی آشتی دی ایداتو چه طلاق و دا ملاو شو او دی عمر درستی دلیو نو دی درمی آشتی عیدت دی دوران که دا بل جازر نکا نشی کولی نو جازر دا دا نکا خبری کولی شی نو دا کور نواد لیشی چه کم کور که و دا طلاق ملاو شوی دی واللائی لم یحضن او آغا زنانا چه غیبانی لا بیماری ندر آغا دی سغیره دا عمر کم دی لا بیماری ندر شروع شوی دا غیم دریمی اشتی در دی و اولات الاحمال او آغا دا حملوالا اجلون لا نیٹا دا عید عیدت ایزانا حمل اون دا چوزی گئی آئی حمل خپل سو بولی چی آغا حمل آغا بچے پیدا شوی نده تراغی پوری دی عیدت دی نو اصی نا چی دیر دید یاری نا خبر پتا کی نو ذکر اللہ را بولی دید دل دی ذکر کئی چپا اللہ پا قیامت ایمان وینو پٹائی بنا پٹائی بنا او سا چکلا زنانتا عیدت ملا طلاق ملاو شو او دا پا عیدت کی دا نو دا کم کور کے جو دا طلاق ملاو شوی دے نو دا غا دری میاش تی دا عیدت پا دوران کی دا با دا دا کور کی او کچری دا طلاق مغلظو لکه مخ کې داغه ذکر را روان دي نو دا سړی او دا خزه به یو بل سره مخ نه لګی دی بس پردي شو او په دې دوران دی عیدت کې لري ټول خرج خوراک چي دی هغه په دې سړی باندې د دې جاما جوړه لري خرج خوراک د دې دارو درمل ارث په دې سړی دی کړه او تا پوره پښتانه و جو ولت الله کوی کې نو چلو دا وګور دی او پلار دی حواله کې یو ځای پوه شو نه نه د دې ارض ذمہ دار تر عیدت بوره کېدو پورې دا خاوند دی شریعت نه څوک خبر دی چې مساله کې وای پرېدا ټول خلک خبر دی یو سړی نه خبر دا چاوي چې خبر دی دا دې خلک وای خلک لګیا دي دا ړاندې میخې غوخه خوري صرف طلاق خو نه چې ته به ورکی دې دره دا مسلې دی بیا او د دې خبره عیدت شروع او دا سړی مړ شو نو دا چې نه په میراث کې ایصدار را د عیدت دوران کې چې دا سړی مړ شو نو دا په میراث کې ایصدار را خدا ها چې کله عیدت ختم شو بیا نه ایصدار بیا نشته دی وبغولتنا او خواندان دې یا کو زیاد اقدار دی فی ذالک بدا مداد ایدزگی ان ارادو اصلاح کچری اراده لري دې جوړ جاړي دین غره هغه طلاق مراد چې دوی طلاق رجعی درې قسم دي کنه یو تا وای طلاق رجعی بل تا وای طلاق باین او بل تا وای طلاق مغلظ پوئی کنا کنے پوئی نو زان پوئی گئی طلاق رجعی آغا طلاق تا وای نور خوب کم ڈیر دی آغا صریح او کنائی آغا زان لخبری دی خدا یو درې دازې قسمون نری چې په هغې باندې هر چا له ځان پوه کول غواړي طلاق رجعی هغه طلاق دی چې د ښځې عیدت لا نی پوره شوی دی صرف دومره ووایي دغې زنانه ته چې ما تا ته د یو خپلې خبرې نه رجوع وکړه نو بس هغه نکاح بحال پادشو خود دے سڑی یو نقصانو شو کدی یو طلاق استعمال کردی نو ددو داغی حق نا یو طلاق ختم شو او دزاغا دو پادشو او کدو استعمال کردی دزاغا یو پادشو زکا چی درم استعمال کی بیا خبر ختم شو او سی او سڑے دے اغت اللہ کے رجعی ورکڑے دے او سڑے لگے دے او خپل خدی تیویلی دی چطب ما تلاکے دا چرے دے تاوی تلاکے رجعی پتے گے دا سڑے دا خپل خبری نا واپس کے دے شی پتے عیدت دوران کے دن نا خو کچره دا عدت ختم شو او د په دې دوران کې دی خدای ته رجوع نکړه، یعنی الفاظ قدرې وایي چې یاره بس ته ما رجوع کړه زه واپس شم د خپل خبره نه دی ته وایي رجوع. د په دې عدت دوران کې رجوع نکړه نو دا طلاق رجعی با په طلاق باین کې منتقل شي، دیتا بیا طلاق باین وای. طلاق باین هغه ای چې پاره کې نومبنه نکاح چې کوم تړل شوی او د هغه نکاح جدای رااله، کچاره بیا دیوا پس کې دل غواړي او دا خدا صلا شو و سلام نو بیا بده نکاح تازه کوي، یا با نکاح تازه کوي چې په کم طلاق د نکاح تازه کولو ضرورت را دي هغه ته وایي طلاق باین. سو وایو تا طلاق باین چې پای کې نکاح تازه کول بیا ضروری شي. یو دې طلاق مغلظ، طلاق مغلظ هغه طلاق دی چا واکی شون بیا ر دې خدای او دې سړی یو بل سره رشتہ د نکاح داسې خدمت شوا چې دا خزر دې سړی خدای نشي کېده دا لړغه دې کې اوس نور جوړ کېږي او نه دې کې شیدا نو بیا نکاح تازه کېږي دې ته وایي طلاق مغلظ. دا درې قسمونه دي دا دی دا جوائی ولہن و بغولتن و خواندان دی خودو احکو زیادہ اگدار دی بیرد دیلنا پوا پس کولو دی خودو سرا فی ذالکا پدغا مداد عیدد کی وقتانو تا غدا کاتا پا دیکی گی دی دا حالت پریدی دانتا دی او دازی او نکار کئی که دی زان تا دا خبر نپری دا اوست چه ماسووی دا قرآن دی یاد ترجمه می جگه موکلا دی خدا زان تا نپری دی دا که تاسو محران او نشوی که نا چه مای و بغولتون او خواندان دا دی حکو زیاد اکدار دی بیرد دین نا پوا پس کولو دا دی باندی فی ذالکا پدا مداد عدد کی ان ارادو اصلاحا که اراده لری دید جوڑ جاڑی. حیران تیا داوا چووا دا مولیان چووا چه بیاد دی نکاح نکی گینا دا سنگا چل لے دا حیران تیاوا دا تعجبو دا زکا دا پختنو ملک دا سی خبر کی گی چه دای طلاق دیدا و جو سڑے خدل مکمل دا دے طلاق ور کے جائے کہ بیا گنجائش نہیں کی گی آئی کہ بیا گنجائش نہیں گا نا آئی کہ چرتا ہی بیا تا دا وقت صفا خبر صفا صفا راشی پا قرآن الاس کے خود ما دے ویجی پا اللہ میں دے قسمی پا دے قرآن میں دلاس کے خود چی دے سڑی مال ادری طلاق را کردی دی و چه ما قرآن لاس که ولی دونه زخو تختیدم خو پتلود لوگی ما اغا الفاظ مکمل وارده بلا مخلوق را جمع بیا جه سره ده تیره شوی نو ما بزی کسان را دل وی ارس جوڑ جاڑه کهو ما اغیه کسی جوڑ جاڑه کوی وی ار اغا زنانه خوی چه ما پلانی تا ویلیو چه سره دا جه پا قرآن لاز دمه چه ما ته دو بیلیو ما ده که خوکوره دا قرآن در آغستو ضرورت دیانو واغی راغلی و بوتله لیا واغی قرآن را آغستو چه ما ته گوره پا دی قرآن دا لاز دم چه دری را تا بیلی چه دی دره نشم دلی نو آغای کم پلار چه و رونه چه و آغای تا میمه استاس و مخ که دا خبره کرده و کنمه بلکل کرده جی وی یار داسی وینا غیتا ما ایسا چی را دا سواما دا تاسو بیای خدا طول پا دی که ملوستی تاسو پا دی گناه کی پا دی جرم کی طول ملوستی گواره دا خبره دا سکرده دا او بویت للا خزا بیا به مولیانو ګرځي وای چې ما هو د حسین ویلو ایا راغله وای ما چې کم کانی وشتو نه هغه د غشایو ګندو ما یا الله دغه میدانی دله ول حرم شریف نه کانی نه راړي دغه د کانو خبره نشته دغه د الفاظو خبره را کانی پښتانه دله غردای چې دا چا په کې شک پاتې نشي چلکا دو بے ویلی وے گورے چھے دے کانو تاو گوری جو گورا دا سو دی دا یو یو سر یو یو کانو گردو لے دے دا ظالم تاو آئے دے جدا جمریو لی ادھے جو دا شیطانان وائی دے تاو آئے جمریو لی ال دے حرام شریف کی حاکمی جمری چھے دے یو یو ٹکی سر یو یو کانو دا سو گردائی آیا اور اغلو ما خو نہ زلے وی دی دا کی گی تین تین نو یعنی اگر درے ہو لے بھی آپ اگر درے اگر یو یو اسے درے درے دلہ بیلے دے اگر درے ہو کہ ہر یو درے درے دلہ بیلے دے ماں ہوتا ہے شریعت نے نا خبر ہے پتے اللہ نا رضا کی گی افسوس دارے کہ سوک زند شریعت نا خبر ہے اسی آپ سڑے ہوئے جو خدای دی پا ممان شریعت نظام راوالی پا کور کے شریعت نظام راوالا کان سوک زند شریعت نا خبر ہے اللہ وی ان ارادو اصلاحا کے ارادی دے جوڑ جاڑی ولہن او دی خذ لرا حکن دی مثل اللذی پشاند آغلین ناچی دی پدائی بانی زی مواری یو پسڑی بانی فرائض وی یو حقوق وی کانا دی خذ پا خوان بانی سا حکن دی نو دا چل دے خدے پخاون کم حق دے نو اغیتا حق وئی سیدہ دیتا حق وئی او دا سڑے چے دا حق ادا کئی دیتا فریضہ وئی نو پسڑے بانے چے کم حقونا دا خدے دے اغیتا وئی فریضہ چے دا بدے ادا کئی او بل زمائی رتمند دی خدا بانی ردی خاوند سو حقوق دی نو دی خاوند چه کم حقوق دی پا خدا نو اگر خدی دی پارا فرائز دی فریضا اب آدھا کئی اللہ وی جسنگ پا دی خدا بانی ذمہ داری و فرائز دی دی خاوند حقوق و بارا کی دا جر دیم سا حقو نشتے کنا دا دیم حق شتے اللہ رب العزت فرمائے بالمعروف قانون سیرا اسرا دا اوسان لے وجودا باب دے دا اوسان لے وجودا باب دے اوسو اوساغت اسلام کو را شریعت کو را پتا برتاو لگی خدای وایو کو را کنا وی نوی چو ولہن مثل الذی دی خود لرا حقوق دی پشان دا آغا اوگوی دا آغی پشان یعنی برابر برابر نا اللہ وی ولی الرجال علین نا درجا دا پارا دا ناری ناو پا دی زنا نو بانی برتری دا نبی علیہ السلام وی گجر بغیر دا اللہ نا بل جا دا سیدہ کول رواو نما بخری دا حکم کرو نای بخاون دا سیدہ کرو خدا نشتے دے بغیر دا اللہ نو بلچا دا سیدھا لگولا نشتے دا خاون پا خدا بانے راک دے خوچی دا خدا کم حق دے پا خاون بانے نو دے با دا آگے خیال ساتی بیا کوئے نکر سبابا تی اللہ تعالیٰ تا پس گئی بیا بای کی گیری گی مطالبہ بای کی گی استوا یرا پا مائدو حق دے دا سڑیم دا خدا دا دا زوریم دا کمزوری دا مانا بے سنگ دا پوسو کی نو اللہ وی واللہ عزیزن اللہ دے زوراور ازوراور رب نا دا پوسو کی کہا تا بس ہمیں زوراورے تلکہ رہے کمزور زنانا حق وے اللہ وی تا بس ہمیں زوراورے اللہ وی زورور زی ما او اللہ جے سنگ زورور دے دا سوچتے واللہ عزیزن او اللہ دے زوراور حکیم حکمت والا حکمت دا دے چی انسان لٹیم ور گئی وق ور گئی دیڑی ٹو پنو وی وی او بیائی چی اللہ سٹے میرا دو کند راٹنگی کی چی مولت والا ختم کی گنا راٹنگی کی خدا مولت ور کولو کی دا اللہ حکمت دے چونکہ خبر را طلاق رالا نو اس دا طلاق ور کولو طریقہ ذکر گئی ذکر اللہ وی اطلاق مرتانی وګوره ورته قران ته پختون پدې پوېږي پختون نه پنجابي او سنډي خدا غا سيال له هغه یو بس وای ک پیر خاصه نو مرید لا بس ته لانی سي بغي ګړه کې مونږ به بګرا شو اي خودي ته ناسي کنه اي ولا چې هغه کې ته ناسي چې هغه بډه کېږي مونږ به هغه ګرا شو بس خلاصي ګوا اي خودي ته مباني دي لکه يهود نو سواره او بشان وي نحنو ابناء الله و احباؤه مونږ د الله نه ازول د الله دوستان یو دا غي په برکت به خلاصي ګو دا ځي پنجابیان صدیان او پښتنو کې صدقې رونه دا سګي اوس پښتون غریبم په دې نه پوهه کنه پښتون خو په دې چې لا طلاق داسې اوټه کوي چې دا ولې خدای دا بس یو ځل باندې درې واړه استعمال کوي یو ځل باندې اخلاص کوي صحیح ده کنه والله ويا طلاق مرتان طلاق یې راځي د وزل ده ا طلاق او طلاقای نه دی ویل چې طلاق دو طلاق دی ا طلاق مرتان طلاق یې راځي د وزل ده یو ځل باندې استعمال نه کی زل به کې یاد کا زل یاد کې چې د وزل ده زمای دتمندا تاله مو قدر گئی چې اسه نه چې د لاس نه په یو ځل باندې دا خپل اختیار وباسي او بیا چې دنو نه سه او بیا افسوس کې او ټیم بدنه تلې د دیو جنا شریعت او ګورا طلاق دا دی او شه دی چې پاغه باندې د نکاح اگر رشتہ ختميږي بچا ختمه نه او بدای طریقه باندې مخدمو چې ته مکمل یک مشکل نه ځان به اختیار کړې یا زما کوا د دیو جنا شریعت ما او تا ته وای چې کنا چا کیراله نو پاره کې مخ کې څو لارې چارې دی هغه استعمال کا نو کې دې شي ستام از غو باندې چې کما غصه حوي شوي دا او هغه واست په دې اماده کړې چې د الفاظ وایا نو کې دې شي کتاب کې دا واسره لونه پسو پېش نه کار واغستو او بیا دروست مازو کارو کو شکر دے وچی ویری میری دی صحیح دے کنا دیو جنازو ربی نسا کے اللہ ذکر کئی 34-35 نمبر ہے تو گو رہی اللہ رب العزت فرمائی چونتیس نمبر ہے تو الرجال قوامون على النساء بنظم سفارہ سورة النساء 34 نمبر آیت سلور درشم یدی میز نوام آیت واللاتی او آغازنانا تخافونا نشوزهونا چی اریگا اتاسو دی سرکا شیدائینا فائزونا ننسیتو کئی آئی تارم بی حرب استعمال کئی دا ته لومبای حرب استعمال کې نه و نسیت و تاو کا پوې کا چې دا تا کومه طریقې اختیار کړی دا غلا سره دا ستاسو مزغو ده چې کومه نشخه تللی ده دا له نقصان ورکړي دې سره دوه خاندانونه دیو بل دشمنان جوړيږي دې سره چې بچی متاثر کیږي دې سره دا کور دا ماحول متاثر کیږي په دې باندې پوهی نه شو انو واجرون فی المزاجع جدای کای په ځاینو د ډډې لګولو کې دې تا وای نفسیاتی پرشر اچول ذهنی نفسیاتی پرشر په واچو دباو الله رب العزت فرمایي دا دوی مار به استعمال کړي چې په نصیحتو نشوا واجرون فی المزاجع جدا کئی دیل را پزینو دڑڑو لگو لکی پتی امن شوانو وزربون او آیا و داست مو آج لاس پولا ماتی پا مخبانی موزار مو کنو بیر سامنا کرده لاس پا اندام بم نماتی دا بدن نہ دیوینے اسو کوشش بہم نہ کے او پما ہو بانے بہ گزار ہم نور کے تو سر بم نور کے جن منع کرے گا. نبی علیہ السلام فرمائی مثال دے کیڑے پختہ دے گزارا وہ ذرا کہ جو زور پہ کہ نو ماتے پہ گی ندا سے پچھل والا بو گزارا بانے پختانہ وہ دلا وہی دیتا عجیب مخلوق دے دے نر دے تو وہی چکور درازی او غٹ لواڑ راغسے او خلیل سر لراخواسے زناور خون دے انسان دے دے انسانیت معاملہ وہ سر کے خلق وی پلانے دیر بادر دے سلا بادر دے خزار مال وی دا بادری دا نر دا چاوے شریعت بانے زن پویا کا تو پختو اصول لے پختون چی دین و آپا کمزور بانے زیادہ نہ کئی پا کمزوری بانے ترس کئی تو کور دا جوڑول دا پارا ارز رڑے پا خپل کور پوئی گی اغواحل تر دا سے حدا چی زنانا دا جسمانی معذوری شکار نشی. نبی علیہ السلام فرمائلو خیرکم خیرکم لآلی تاسو کے بہترین آغا سڑے دے چغا فائدہ منوی دا پارا دا خپل کور والا وانا خیرکم لآلی از بیاتا دا ٹولو کے بہتر یما دا خپل کور والا پا معاملہ کے دتا دا ٹولنا بیا بے نبی اسلامی بہتر یعنی زمان چی خپل کور والا ذرا سمرا خم آمینہ دا دا دستازو دے چانا دا شریعت نظارے گا وہ افسوس دار ہے جدید خودم دا شریعت دا کرے کہاں جدید خاون حق خمو پہ جانی جدید خاون سا حق دے آگئی دے تنازی ہوئی ما تے اوکا سارے میں پلانی مولی سے بخوئی وہ مسئلہ اکڑا میں جی جو وہ شیعرہ خدا چیدانو اگے بانی اسڑے خپل کور کار نشی کولے کپڑے بھی نشی وینزلے زائی بھی نشی جادو کولے کٹوئی بھی نشی پخولے مائی خجی نو بیا اے دا سڑے بس گئی دے باول بھی نو پٹی کی با گوڑ گئی نو بیا برا دی نو خبی لوا کٹوئی پخائی مائی دا مولے صاحب خویو مجبوری دا چہ زناناو تا بداوا مو اگئی پلاسو چی کم دوسرو بنگری او مال را لی گی چاہاں استاجی دا مدرسہ کے لگو زما سے مجبوری دا داخل چ کٹوئی پخی دا زنانا چی پری خپل سہن کے کور گولی کے جاروئی دا چی خپل بچی لکمپئی ہوا کہ دے بارہ کے نبی رسام سویری دا تو گورا چی دے لکم اجر پاگے بانے ور کے داول نبی رسام دا دے دا تیارولا چی دا لکو دا خاون بکور کے دا غل کور خیال سا دی ادنا چی ہر سو دا کور کے ودار سے گند کی میں سبا کہی دا وی دا سڑے با دی خبی لبینزنی میں خواہ یو سڑے دی واغا چی کمنلو پا دفتر کی کلاس پور دی پیندو دا روپی تنخواہ دا اگا با ساقی بانی دی خلو ماشمال خوراک را دی او کنو بینزا بنی وی وی دا خودا نو میں بلا وارا دا کمو بینزا چی نوی دا بم دا چا خدای کنا نو چا غای خپل خواهن دا وجیز نو کو ملاکا نو مایوس پس مائے دے دا خد یا خواندان جنگول واڑی کور کے مدہ مطلب ام نور سن دے دا سی عجیبا مخلوق دے بس خوناس تی اے پہ مولوٹ سپیکر ہوتا لگی دے لئی اب بس دے گیا یو گوڑ کے سوگا دا مخاما خناس نی اخپل یو گوڑ کے ناز یو بس دا چی دنو تگری رو درس ہو دا آم نشر کی گی او خلق یاو ری لانے وی دیر تکڑا سڑے لئے اخپل مسئلے گئی مائے دا مسئلے دنو تاسو به ولی نیخ واخو چه دا مسئله که اینو ولی بم نیخ واخو او باز چه چابانستو خواگری گوی دا پلانی رو رسو اینو ولی دا چل دینو او چه چه دا ولی مسئله دا واکی دا خود مسئله با کئی دا سری وسرو چه دا شریعت خبر خلقو داو که سما چه دا خلقو غریبانان و اروان کرون جول شده اگر ادان کرون اروان یرم دی سبا کے دا لانا یری گینا صرف بس زان غم دے چیرا خلق بس ہے بوڑ میرا لی گرا تھا بس چما پہ سب مزید دا جڑے اللہ جس نصیب کڑی بندہ دا ملاوی گی. اللہ فرمائے کہ چاہے وی وای نو پائیں نہ تو انا کوم بس کہ جڑے ائی تا بیداری جی ساسو فلا تبو علی الناس بلا نو ملٹا وای پدای بانے بللار بللار دسلا سلور ملار دسلا تے طلاق دے کنا. اللہ وای کہ پدی دریو خبرو سما شوا یہ سلورم تا نوبت مرسو اس بیا یو خبر بجے پادشوا یہ رجیو بلا ہر بہ استعمال پکار دی. اللہ وائی وائی نخیبو توم کرو دوارو در اپو نرسا کجی شورو شوا چی خاون وائی زو سر او خدا وائی زو نو اللہ وائی وائی نخیبو توم او کچرے یری گئی تاسو شقاک بینی ما دا مخالفت نا پو میان دے دے دوارو کی نو چل لتا خی دا چلتے ہو استعمال کا طلاق ضرورت پر گیندر آ جی. اللہ وائی فواسو حکم من لالی نو اولے گئی یو دریم گڑے دا خاندانا دا ٹبرا دا دے سڑینا و حکم من لالی او یو دریم گڑے دا ٹبرا دا دائی خزینا این یوریدا اصلاحاً کہ ارادہ لریدا دوارا دا جوڑ جاڑی دا خاون یعنی دا سڑی را طرفنا یو کس شو دا غل ٹبرنا او دا خدر ٹبرنا یو کس شو اور یہ دوارو را دی پا میانس کے سا مصالحات شروع که نو اللہ وی کردی دی دوارو ارادہ را جوڑ جاڑی جی روانے نکی دی دوارا نو یو وفق اللہ بین اومان موافقت با پیدا کی اللہ پا میان دا دای خدر یو سڑی گی اللہ وی دیمیانس کے با موافقات پیدا کم خوکد آغا دوارا دریم گڑی ندی کردی نیت صحیح بھی اللہ اللہ یکیننا اللہ تعالی کان علیمانا دے پویا اللہ پو دے دے خبر پا سمی ورکاولو نو ورکاولو خبیر خبردار دے اللہ چرا دی پا دیمیانس کے جوڑ جاڑی کے سا خیر دے کا نقصان دے او اللہ دا غی پا نیت بانے پوارے جب پسند نیت دیدہ کدام آغستے دے دا خبری اوشوی کنا دا دیدہ پارا چی طلاق تا خبر اون رسی اوی اغی طلاق دی خبرو تا کم دای پری دی خبرا ایو جی خلق سو خبری گی نو اغی پی بلکل چی سر پرا گردو لی اچی بیا تا پوزے کوئی پلانی طلاق ورکا لکا سنگ طلاق ہوئی چی بعد درے استعمال کردی دی ایسا غیو دوئی نو خدای مسلمانان سلام خبر نہیں جدا بکمشتے پتا ہوا جائے جدا یو طلاق بکیوں ملا نو اس دا خبر اشوا بیا وی طلاق چور کوئی دا سے مور کوئی طلاق دا سے اور کئی چر دے زنانا عیدت سے وانشی زنانا عیدت مثال بطور بانے دی بیماری حالت کے دا نو مور کوا زگا جی بیا بگی داغ بیماری ور پسے کم توہر چیرے آ بگی بیا نہیں سابے گی اس یو سڑے یا اسیا گسرے چتلا گوار کو ماں پوچھے قتل نو حالت توہر نو ادی وہ یار من شریعت کرے گا اور گا جدا بیماری ختم شی ناغش پگور ادی جی ختمی گی تو ماضو ساڑھ شی بھی کنا بیا وہ طلاق نہ اور گئی دا شریعت وائی سورت طلاق کو رہی را وقتی جی کم دائی رائز تے اڑم بانے آیات تے آخری دا اتشتے میں سپارے اللہ وی ایوہ النبی اے زما پیغمبر اذا طلقتم النساء کلا چی طلاق ور کوئی تاسو خزتا طلاق ور گئی کنا چاہیے زمانہ سیوا کی گنا داد طلاق ور گئی چاہیے کم نہ کم پادشی او غا صحیح پل تیم بانی پورا شی استا بیماری حالت کی ورگی طلاق نو دا پکی شاملی گی نا اور پس طہر نہ شاملی گی نو دا خود عدت نہ باہر دی دا خبر کنا دا دے طلاق چی دا سی وقتی بورگی چی دا آغا زائن دا غیر عدت شروع کی گی دا سی طلاق بورگی نو دیتا خزم کفتانا نو گوری نو لکا اللہ رب العزت والا مازو کرا وری نو دا خبر نو نو بیا چی اسرڑے طلاق ورکی نو بیا ری داز طلاق نو ورکی چی دے پی اوزل بانی ویزکا لوی الطلاق مرتانی طلاق رجعی دو زل دے ما وقت وقتی ویدو کنا دری کس منو یووی کنا کم کم کس منو دی طلاق رجعی طلاق بائن او طلاق مغلظ ودان لکان خوزده کوئی کنه دا اصطلاحات لکه انسان عمر چې د شپیتو کارونه بره شي نو ذهن کمزور شي دا کم ینګ ایج کې نوی عمر کې چې کم کسانی نو دا غی ذهن خو ډېر خپه کړ کوي کنه کم از کم په کار دی چې هغه یک دم یاد کړي خو مونږ هم دا له مغزو کې خوزده پریښي نه دي نو مونږ به تمامه رضم داسې دا دی خبرو سوچو نا کہو چا غیر علا بلکل اما از غیر علا لازی کری کتکانی دی جوڑ کرے نا آئی کسا در نکی گی نا ہاں پی دا سی اتم بھی جب بار رازی نا اللہ و ایت طلاق مرتانی طلاق رجعی دو زلده دی وجہ نا عزت مندو آغا طلاق چی آغا پیو زلد ری استعمال شی نو آغی دا طلاق بدعی وی یعنی دا یو بدعت طریقه دا زکر چی دین نبی علیہ السلام منع کرده و دا پی یو زل دا دری طلاق وی دی دا دی وجی نا امام مالک رحمت اللہ علی طلاق بدعی وی ایو دی طلاق مسنون طلاق مسنون دا ملوی جی دا سنت طریقه دا خدای ری طلاق بدعی پا مقابله کی ویلی دی ورده دا طلاق بدعی دا طلاق بدعات پا مقابله کی ودا طلاق مسنون ویلی دی ورنه طلاق دا زیو شه دی چه حدیث کرا دی نبی ارستان فرمایی چه اللہ تا پا جائز و سیزنو که دا طول نبت چه لگی نو اغا لفظ دا طلاق دی اغلب از طلاق دے دا اللہ دا یہ طلاق ورکول جائز دی طلاق ورکول جائز دی خود داغا طلاق چھ دے داغا لفظ دا اللہ رب بولی دے تا دیر بد لگی پا دی بانے دیر لوی روانے بگاڑ رازی او اللہ نو واری بگاڑ بالکل دا خاندان او دا انسانی رشتو پا میس کی نو چو سڑے دا کارو کی چھ پیوزل ڈالو پا استعمال کی لکہ دا سورت دا نسائی روایت تے نبی علیہ السلام تا اطلاع ملاو شوا چھ پلانی خدلا پیوزل دری طلاق ورکل فقام غزبانا نبی علیہ السلام دا غصے پا حالت کی ادرے دا او دا آغی ادری دو سره نبی علیہ السلام سم قالا ایو لعبو بی کتاب اللہ دا اللہ کتاب سره ٹوکی کولشی او دستا سمیس کئی ما چی دا نبی علیہ السلام دی غصی دا او قدل یو صحابی را پاسی دا وی جر دا غصری نا سر انو ما دا الفاظ نبی علیہ السلام دا آغا سڑی بارا کی ویلو دا غصی چی چاپ یو زلبانی دری طلاق آور کرو از امون پختانو خطول دا سکی گنا نو پا دی نبی علیہ السلام غصہ شوی داو گنا دا دی وجی ندیتا وی طلاق بدعی طلاق بدعات یا طلاق بدعات دا مطلب نده چی گینی را دی طریقے سارا گینی طلاق واقعی کی گینا جی سارا طلاق واقعی کی گی دا خونه دا کنا جو سڑے دیو اگر او سڑی بانی نا جائر دازو که یعنی هغه باندې ډس کول جایز نو د پیوکا نو ولې هغه ګولۍ وسو سو چیرې دا نه جایز ډس اورګل سړې دې په نیمري اړې و مړېږي چړېبا مړېږي زمای راتمن دا طریقہ غلط ہے طلاق استعمالول چې چاہے استعمال کړه خدای په طلاقیږي دا طریقہ غلط ده دا شریعت دا اصول خلاف ده زګه طلاق احسن دیته وای شو سړی ولګي دا خدای له یو طلاق ورک او بیا د عیدت په دوران کې دا هغه ته رجوع نکړه او هغه بس چې دنو طلاق شو او بیا بل چا سره نکاح کو ځنه خلاص شو بس یو طلاق یې نو ستاسو مطلب دې طلاق ورکول نه یو طلاق وای بیا چې له سره اراده د کور نشته نه چې زما کور کې دای بس عیدت به بتیر شي اته نه آزاد شي. ابن ابي شیبه رحمۃ اللہ علیہ ول مصنف کې د حضرت ابراهیم نهایی رحمۃ اللہ علیہ کون نگل کرده چه صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنهم دیده چیدنو دا طریقه باقی خوخولا چه سڑه طلاق ورگی بده طریقه بانی ده ورگی بلا طریقه دینه استعمالی زکا چه اللہ وی اتطلاق مرتانی طلاق رجعی دو زلد مزید تفصیل لغنی دیر ده دا دری طلاق پی وزل استعمالول بیا بعضی خلق کوئی درے پا یو ذلبان استعمال شنو آغا یو حساب دیو درے نو حسابی گی نو چی دا استعمالی گی نو آیا چی دا درے وارا حسابی گی او کنی حسابی گی شریعت احادیث مبارکان فقہ اسلام ائمہ مجتہدین دی بارا یہ سوئی انشاءاللہ اندر درس کے بلاغی لگ وضاحت ہوگو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فمخنو آياتك دا احکام او د تدبیر منزلنا سا احکام بیان شو یو دا غینا حکم دا خلعو خلعو توائی دا غینا بعد دویم حکم ورپسی بل حکم دا طلاق را لے چی یو زنانا تا طلاق ملاو شی نو داغی دا پارا بیا سو حکم او بیا داغی نباد دا طلاق رجعی حکم شروع